Come, come, ne que amoy bien. Gay oyu. Gay come, na ye koi bayo, toque no boca baboti bangay. Veyo coma, mama ya banana ma. Kingo mambe ya leya, soki akoseka, matame kokota, soki aseki, mino pembe lokola, loso ya kana, ahale ya mama. Ye misa papa na mama bakangisa lopango te, boba mile kinzela. Ale kaka masolo Moi eko bimaka butu eko kotaka Tina nini bolingo Nisale maboye Lelo to lingana Lobito boyana Ale ya mama Lea lea lea lea oh oh oh oh Lea lea oh Kanisa kaya, situ na nenge ya etamboli, na nenge yoko lataka, yoko bongaka, sherifu ngolanda kombule konoka o, ngaya wali kumbebuki na makolo, lukola susa kwena mayo neala. Begile ya benga na telefone pamba u Oboli mwa telefone anapo yaka Natuni bafeti balobelika Ia leka kiawa panda kope banzete Yeni kadani Naleli oyo, naleli oyo Mana bandiko lea Naleli oyo, naleli oyo Pamae, Oege, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae, Pamae ngai pamba e pamba pamba ngai pamba e pamba pamba ngai pamba e ngai pamba e pamba pamba. Thank you.